استغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم سب لوگ پوری امت بھی اور حیدرآباد والے کراچی والے سب لوگ ہی پریشان ہیں, کوئی نہ کوئی پریشانی ہے, کوئی نہ کوئی غم ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے. انہوں نے ماشاءاللہ قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے. قیامت تک کے لیے پورا قرآن و حدیث میں سب کچھ سب مسئلے حل فرما دیے. قرآن شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. جو توبہ کر لیتا ہے, کس سے توبہ کرنی ہے؟ داڑھی کو شیف کرنے سے توبہ کرنی ہے, ٹی وی دیکھنے سے توبہ کرنی ہے, فیس بک کے اکاؤنٹ سے توبہ کرنی ہے, موبائل پہ جو انٹرنیٹ لگا ہوا اس پہ جو گندی تصویریں آ رہی ہیں اس سے توبہ کرنی ہے. جو کینسر معاشرہ میں ہمارے عام ہو گیا ہے اور مجھے بھی کرنی ہے اور ہم سب کو کرنی ہے. یہ وہ بیان نہیں, بیان پہ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. عمل کی نیت سے بیٹھیں, عمل کی نیت سے بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت عظیم الشان فائدہ ہوگا. سچی توبہ کرنی ہے. توبہ ہوتی ہے, توبہ اور استغفار میں فرق ہوتا ہے. استغفار ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں وہ حضرات, یہ پچھلے گناہوں سے معافی ہو گئی. توبہ ہوتا ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. جو گناہ میں ہم ملوث ہیں, مجھ سمیت میں بھی, ظاہر کا گناہ ہو یا باطن کا گناہ ہو, اس کو ہمت کر کے چھوڑ دینا اور اس کو تسلیم بھی کرنا کہ واقعی یہ گناہ ہے جو میں کر رہا ہوں اور میرے اندر پایا جاتا ہے اور میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں. اللہ اور رسول کے حکم کیا, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مولوی کی بات ہے, یہ سوچنا چاہیے کہ مولوی اللہ اور رسول کی باتیں بتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا رہا ہے. کہ اپنے گھروں سے ٹی وی نکالیں توڑ کے, ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے گھروں پہ تو آ ہی رہا ہے, پھر اجتماعی عذاب آئے گا. جب ٹی وی گھروں میں چلے گا, پورے پورے دس دس بیس بیس تیس تیس چینل لگے ہوئے ہیں اور کیبل آپریٹر والے گندے گندے چینل چلا رہے ہیں, ہماری ماں بہن بیٹی نمازی حضرات پرہیزگار مشہور کہنے آنے والے گھروں میں ٹیلی ویژن چلے گا, سکون کیسے ملے گا؟ اللہ کی رحمت تو برس رہی ہے مگر گناہوں کی چھتری کی وجہ سے, ٹی وی کی چھتری, گناہوں کی چھتری, انٹرنیٹ کی چھتری, فیس بک یوٹیوب کی چھتری, ہماری ماں بہن بیٹی شادی میں جو ناچتی ہے اور گانے بجانے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آتی ہے مگر رک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تو رحمتیں برسا رہے ہیں کہ صبح کا گنہگار رات کو آ جائے, رات کا گنہگار صبح آ جائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر وقت ہی برس رہی ہے, کسی وقت بھی اللہ کی رحمت ایسا نہیں کہ نہیں برس رہی ہو, مگر ہم نے گناہوں کی چھتری اپنے اوپر جان بوجھ کے لگائی ہوئی ہے, بغاوت پہ اتر گئے ہیں اور کوئی بات بتاتا ہے تو حق بھی تسلیم نہیں, اگر تسلیم کرتے ہیں تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کریں صاحب, ٹی وی دیکھنے کی عادت پڑ گئی تو کون چھوڑے گا, مرنے کے بعد چھوٹیں گے. میرے شیخ فرماتے تھے عارف بلّہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, مرنے کے بعد کوئی شخص گناہ چھوڑ سکتا ہے؟ آپ بتائیے, ہم سے بھی پوچھتے تھے میرے شیخ, کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ٹی وی کو چھوڑ سکتا ہے, گندی تصویروں کو چھوڑ سکتا ہے؟ جیتے جی چھوڑنی ہے, اور مجھے اور آپ کو چھوڑنی ہے. پہلے گھر والوں سے, جب ہم گھر والوں پہ محنت پہ اثر کا جب ہی ہوگا یا خود عمل کریں گے. اگر ہم نہیں عمل کریں گے, مسجد میں آنے والے, بیانات میں بیٹھنے والے اور دین کی شعبوں میں جڑنے والے, تو پھر کون عمل کرے گا؟ کوئی الگ مخلوق آئے گی کیا؟ فرشتے تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, وہ تو پاک صاف ہیں, ان کو تو گناہ کا خیال بھی نہیں آتا. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, فالحمہ اور گناہ کے تقاضے بھی رکھے ہیں, خواہشات بھی رکھی ہیں, اب امتحان دیا ہے کون ان حرام خواہشات پر عمل کرتا ہے اور کون جو ہے ان حرام خواہشات کو دبا کر میرے حکم پر عمل کرتا ہے. حسین حسین سیمپل بھی پیدا کر دی اللہ تعالی نے. میں کوئی الحمدللہ بزرگوں کی دعائیں, والدین کی دعائیں, علماء کرام کی دعائیں لے کر آتا ہوں, کوئی شیشے کے سامنے رکھ کے تقریر نہیں آتا کہ مجھے یہ بیان کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے مانگ کے بیٹھتا ہوں, بزرگوں سے سنا ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری پڑھ کر آخر تک اس میں اعظم پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہوں, اے اللہ وہ باتیں جو میرے لیے مفید ہوں اور دوستوں کے لیے مفید ہوں وہ کہلوا دیجیے, اس میں اثر ڈال دیجیے. بڑوں کی دعائیں لے کر جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی باتوں میں اثر ڈالتے ہیں. آج ہم نے بڑوں کو ناراض کیا ہوا ہے. بڑوں سے مراد کیا؟ سب سے بڑے بڑے ہمارے ماں باپ ہیں, اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں, اس کے بعد والدین کا حق ہے نا, والدین ہم سے ناراض ہیں, اس کے بعد گھر میں رہنے والے بیوی بچے, ماں باپ, بہن بھائی, نانا نانی, دادا دادی, सबको हमने परेशान किया हुआ है जब बड़ों की दुआएं नहीं मिलेंगी हदीस शरीफ में आता है मल्लम यरहम सगीरना जो छोटों पे रहम नहीं करता वलम युअक्किर कबीरना जो बड़ों का इकराम नहीं करता वलम युबज्जिल आलिमीना जो उलमाए इकराम का इकराम नहीं करता फलैसा मिन्ना वो मुझ में से नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इनकी बातों पे यकीन आके अमल भी करना होगा छोटों पे रहम करें वही छोटे हमारा अदब करेंगे हम बड़ों को चाहिए हम छोटों पे रहम करें बीवी भी छोटी होती है उस पे रहम करें उसकी खताओं को माफ करें और बड़ों को चाहिए छोटों पे रहम करें छोटों को चाहिए अपने वालिदैन की सफेद दाढ़ी वालों की उलमाए कराम की इमाम साहब की कारी साहिबान की मस्जिद के खादिमीन का अदब करें बदतमीजी नहीं करें कुरान शरीफ में जो आता है वालिदैन के सामने कंधे झुका लो कितना मुश्किल होता है नौजवान जब उसको जवानी आ जाती है बॉडी बिल्डिंग कर लेता है डिग्री मिल जाती है या इसी तरह कोई दीन का काम कर लिया तो अकड़ने की जरूरत क्या है माँ बाप इतने रोटी बोटी लंगोटी का हमारा इंतजाम करते हैं इतनी उन्होंने मेहनतें की और बेटा वालदेन को ही आंखें दिखा रहा है वालदा को बदतमीजी कर रहा है गाली दे रहा है शर्म आनी चाहिए हदीस शरीफ में आता है मुझे भी शर्म आनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालदेन भी हयात हैं उनसे दुआएं लेकर आ रहा हूं अल्लाह ताला की उम्र में बरकत अता फरमाए कि हदीस शरीफ में आता है जिसने वालदेन को दुनिया में सताया ना वो उसको मौत नहीं आएगी जब तक वो किसी अजाब में मुब्तला ना हो जाए उसके ऊपर अजाब आएगा दुनिया ही में अजाब आता है बहुत से दोस्तों को पता चला अपने वालदेन को सता दीन के शोबों में जुड़े हुए खानका से जुड़े हुए या जिस भी शोबे से माशाल्लाह आने जाने वाले मगर इस्लाह नहीं करवाते थे वालदेन को नाराज किया हुआ है अब उसकी टांग में इतना शदीद दर्द हो रहा है और वालदेन से माफी नहीं मांगना है सब डॉक्टरों का इलाज करा लिया जाहिर सी बात है जो वालदेन को सताएगा कहां चैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची है कि नहीं जो अपने वालदेन को सताएगा उसको कैसे सुकून मिल सकता है और जो लोग बूढ़े हो गए इनके वालदेन चले गए या जवानी में यतीम हो गए अब वो क्या करें वो ये करें नेक बन जाएं उनको रोजाना तीनों कुल पढ़कर बख्श दिया करें ये भी और अस्तगफार करें उनके लिए और अपने लिए भी इंशाल्लाह वो लोग फरमाबरदारों में लिखे जाएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मायूस नहीं फरमाया मायूसी तो है ही नहीं दीन के अंदर हिम्मत करें और इरादा करें कि हमें गुनाहों से बचना है सबसे बड़ा गुनाह इस जमाने में बदनजरी का गुनाह है आंखों को गलत इस्तेमाल करने का गुनाह है जब जाहिर सी बात है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक वक्त ऐसा आएगा औरतें कपड़े पहनी होंगी मैं गोया के नहीं पहने होंगी टाइट लिबास पहने जाएंगे और फहाशी आम हो जाएगी गाने बजाने के आलात आम हो जाएंगे और उस पर कोई बोलने मुनकरात पे रोकने वाले भी कम हो जाएंगे जो बोलेगा उसके बयान पे पाबंदी लगाई जाती है कि भाई हमें ये बयान नहीं सुनना क्यों नहीं सुनना भाई अमर बिल मारूफ के साथ नहीं मुनकर भी तो है जब मुनकरात से रोकना खत्म हो जाएगा फिर इंतजार करो सुर्ख आंधियों का जलजलों का और पता नहीं कैसे कैसे अजाबात का और जब बताया जाता है तो बोलते हैं अजी वो भी तो टीवी पर आते हैं उनके आने की वजह से हम लोग घर में थोड़ी टीवी रख लेंगे टीवी के ऊपर कितनी फहाशी उरियानी औरतें म्यूजिक गाने और कितने सारे गुनाहों का मजमुआ है वो अकायद भी खराब हो रहे हैं और सिर्फ मालूमात ही मालूमात हो रही है अमल का कुछ नाम भी टीवी देख के तो सबसे बड़ा गुनाह बदनजरी का हो रहा है और कुरान शरीफ की आयत है इसमें किसी मौलवी की बात नहीं है कुल लिल मुमिनीना यगुज्जु मिन अबसारिहिम व यहफज़ु फुरूजहुम ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाले मर्दों से फरमा दें अपनी नजरों को झुका लें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें कुरान शरीफ की आयत है ये किसी मौलवी की बात नहीं है और मौलवी मौला वाला होता है कुरान शरीफ की बात बताता है वो हदीस शरीफ की बात बताता है तो हम हिम्मत करें और अपनी नजरों की हिफाजत शुरू कर दें जब नजर की हिफाजत सच्चे दिल से कोई करेगा फिर वो टीवी नहीं देखेगा फिर इंटरनेट पे नहीं बैठेगा वो बिला वजह इंटरनेट पे बैठा हुआ अखबारें पढ़ रहा है और न्यूज पे न्यूज देख रहा है फेसबुक पे तस्वीरें देख रहा है अल्लाह को नाराज कर रहा है इससे उसको सुकून कैसे मिलेगा और कुरान शरीफ में इतना अहम हुक्म है कि औरतों के लिए अलग फरमाया कुल लिल मुमिनाती यगज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाली औरतों से भी फरमा दें कि अपनी नजरों को झुका लें तो मेरे प्यारे शेख फरमाते थे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह ताला ये नजर की हिफाजत का हुक्म इतना कीमती है कि अल्लाह ताला ने औरतों के लिए अलग फरमाया कि वो भी अपनी नजरों की हिफाजत करें वरना अगर नहीं करेंगे हम लोग नजर की हिफाजत और इसको मामूली गुनाह समझेंगे तो क्या होगा ईमान की हलावत छीन ली जाएगी फिर मजा नहीं आएगा नमाजों में मजा नहीं आएगा जिक्र में तिलावत में मजा नहीं आएगा इबादत क्योंकि हर गुनाह से खुसूसन बदनजरी से इबादत की हलावत छीन ली जाती है तौफीक ताअत इबादत की जो अल्लाह तौफीक देते हैं वो छीन ली जाती है और रिस्क में तंगी आ जाती है आजकल रिस्क में कितनी तंगी है हर किसी को अच्छे अच्छे बंगले वाले हैं गाड़ी वाले हैं पैसे हैं मगर रिस्क में तंगी है बोलते हैं हमारे पास रिस्क में बरकत नहीं होती बरकत कैसे आएगी अल्लाह की रहमत से आएगी और अल्लाह की रहमत گناہوں کو چھوڑنے سے آئے گی اور سب سے بڑا گناہ بدنظری کا گناہ ہے میرے شیخ فرماتے تھے بس ایک ہی ایک کام کر لو اپنی نظر بچا لو لیلاؤں سے حسینوں سے لیلاؤں سے اور مولا کو اپنے دل میں پالو ہمت کرے یہ بولنا کہ ہمت ہی نہیں ہے میرے اندر یہ شخص جھوٹ بولتا ہے میرے شیخ فرماتے تھے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے انتظام کرے دودھ کی بوتل کا اور بولے انتظام نہیں کرے بولے کہ بیٹا روزانہ دودھ کی بوتل فریج سے نکال کے پی لیا کرو اب بیٹا جب فریج میں جائے تو کھولے تو فریج میں دودھ کی بوتل ہی نہ ہو تو بولے گا باپ تو بڑا ظالم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو فرض کیا ہے تقویٰ یعنی گناہوں کو چھوڑنے کو یاد رکھیے میں بھی پہلے یہ سمجھتا تھا بار بار عرض کرتا رہتا ہوں اس سے فرق بھی پڑتا ہے تقویٰ لمبی لمبی تسبیحات پڑھنے کا نام نہیں ہے ذکر اور تہجد اشراق یہ تو ایک فاسق شخص بھی کر سکتا ہے فاسق اس کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ میں ملوث ہو ملتزم سے چمٹنا روزہ مبارک پہ حاضری دینا حج کرنا عمرہ کرنا یہ سب مبارک اعمال ہیں تہجد تو صالحین کا عمل ہے میں منع نہیں کر رہا اسے مطلب یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے مگر تقویٰ نام ہے بہت بڑے محدثین مفسرین سب کا اجماع ہے کف النفس عن الہوا گناہوں کو چھوڑ دینا حرام خواہشات کو دبا لینا عبادات میں تو ہے فاسق بھی شامل مگر عاشقوں کی نشانی الگ ہے گناہوں سے بچنے میں غم کو اٹھانا یہی تو ہے عشق و محبت کی باتیں کچھ نعت شریف بھی سنا دیتا ہوں یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ بھلا جان کیا جا مومنا عالم تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر ہے ترام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں مدینہ شریف کے نام میں بہت مزہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں چلے گا اس کو بھی مزہ آئے گا اللہ تعالیٰ نے وعدے مزے کے فرمائے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ جو نیک عمل کرے گا مرد مومن عورت ہو یا مرد ہو مومن ہوگا اور نیک عمل سے مراد صالح عمل سے مراد گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے ٹی وی دیکھنا کوئی نیک عمل ہے آپ بتائیے ٹی وی دیکھنا فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولنا گانے سننا یہ نیک عمل تو نہیں ہے میرے شیخ فرماتے تھے اس میں آٹومیٹک یہ بات آ گئی ہے میرے شیخ فرماتے تھے کہ اس میں گناہوں سے بچنا بھی آ گیا ہے کوئی خالی نیک عمل کرتا رہے اور گناہوں سے نہیں بچے تو اس کو یہ وہ اس کے لیے یہ آیت نہیں ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى اس کو پورا مزہ نہیں ملے گا آدھا ملے گا جس نے نیک عمل کیا مرد مومن ہوگا عورت ہوگی مفہوم بتا رہا ہوں وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتن طیبہ اللہ تعالیٰ لام تاکید بانون ثقیلہ سے ضرور بھی ضرور اس کو مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے میں بھی سمجھتا تھا مزیدار زندگی سے مراد ہے مرسیڈیز بینز مل جائے گی جہاز مل جائے گا بنگلے گاڑی مل جائیں گے نہیں اللہ کے نزدیک مزیدار زندگی کا مطلب ہے پاکیزہ زندگی دل کا مزہ دل میں ایمان کی حلاوت محسوس ہونا دل میں باقاعدہ محسوس ہونا اور اللہ تعالیٰ کے نام کا مزہ مل جانا یہ ہے اصل مزہ اور گناہوں کے ساتھ یہ مزہ نہیں مل سکتا ابھی ہم لوگ گاڑی میں آ رہے تھے تو ایک عطر تھا وہ عطر لگایا گیا اس کا نام ہے الف لیلا 1001 لیلا لیلا کا نام جو تھا وہ لیلا اس لیے تھا لیلا لیل سے یعنی کالی تھی وہ مجنو ایسا بیوقوف تھا کہ اس نے جو ہے کالی لڑکی پہ عاشق ہو گیا تو مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عشق کیا وہ لیلا سے کم ہے کہ مجنو جو ہے اس کی گلی کے چکر لگاتا تھا لیلا کے کالی لڑکی پہ عاشق ہو گیا بس اس کو بولتا تھا مجھے میں جو تو اس سے پیار ہو گیا ہے اس کے گلی کے کتے سے اس کو پیار ہو گیا تھا تو اللہ والے لیلا اور مجنو کی مثال دیتے ہیں کہ وہ تو ایک گلنے سڑنے والی لاش پہ پاگل ہو گیا جو فنا ہونے والی ہے اور ملنا ملانا بھی کچھ نہیں اور جب لیلا کا انتقال ہو گیا تو جو ہے مجنو اس کی خبر کو سونگ کے بتا دیا کہ اس میں میری لیلا دفن ہے اس کو ایسا ظالم کو عشق تھا تو میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا عشق جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کیا لیلہ سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتا نا, وہ تو خالق لیلہ ہے, کائنات ہے. میرے شیخ فرماتے تھے ساری عالم کو لیلہوں کی بھیک دینے والا ہے, اس کے نام میں کتنا مزہ ہوگا. اس کو چھوڑ کر ٹی وی سے دل لگانا, فیس بک اور یوٹیوب سے دل لگانا, اور موبائل پہ انٹرنیٹ لگوا کے تصویریں دیکھنا, یہ تو اللہ سے دوری کی وجہ ہے. اللہ سکون ہمیں اسی لیے نہیں مل رہا کہ ہم لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بیان تو سن لیتے ہیں مگر ہمت نہیں کرتے ان کو چھوڑنے کے لیے. ہمت صحابہ کرام سمعنا و اطعنا, سنتے تھے اور عمل کرتے تھے. اسی میں منافق بھی بیٹھتے تھے, سمعنا سنتے تھے وعصینا اور عمل نہیں کرتے تھے. تو میرے شیخ فرماتے تھے ہم صحابہ کرام جیسا عمل کریں, سننے کے بعد عمل کی نیت بھی رکھیں, عمل کریجئے. میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ہمت دی ہے. گائے ہوتی ہے اپنے بچے گوالے کو دودھ دیتی ہے مگر اپنے بچے کے لیے تھوڑا سا بچا کے رکھ لیتی ہے. یہ میرے شیخ کی مثال ہے حضرت والا رحمۃ اللہ کی, اپنے بچے کے لیے بچا کے رکھ لیتی ہے تاکہ اس کو بچے کو دودھ مل جائے. اسی طرح میرے شیخ فرماتے تھے ہم لوگ گناہوں سے بچنے میں پوری طاقت استعمال نہیں کرتے, بولتے ہیں تھوڑا بہت حرام مزہ بھی لیتے رہو ورنہ زندگی کا مزہ کیا ملے گا, جبکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مزہ ان کو ملے گا جو گناہوں کو چھوڑیں گے, زندگی کا مزہ مل جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں گے. اور پھر حضرت والا پوچھتے بھی تھے آپ بتائیے کہ نافرمانی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ کوئی بھی گناہ ہو اچھی چیز اچھا ہے یا برا ہے؟ بری چیز ہے نا. اور حضرت والا پوچھتے تھے کہ آپ بتائیے بری چیز کو جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے چھوڑنا چاہیے؟ جلدی چھوڑنا چاہیے اور ابھی اور اسی وقت چھوڑنا چاہیے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن شریف کی آیت پڑھی تھی, کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے, بہت ہی اللہ تعالیٰ دین کو بڑا آسان فرمایا ہے. بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں توبہ کر لیں چار شرطوں کے ساتھ, بس توبہ ہو گئی. پہلی شرط ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے, دوسری شرط ہے دل میں ندامت ہو, تیسری شرط ہے پکا ارادہ کرے اب گناہوں کو نہیں کرنا ہے مجھے, پکا ارادہ کرے گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے, اور چوتھی شرط ہے کسی کا حق مارا ہے اس کو حق ادا کرے. الحمدللہ جہاں بھی یہ شرطیں بتا رہا ہوں تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اصل توبہ ہے کیا. ورنہ یہ فقیر بھی یہ سمجھتا تھا جب بڑوں سے تعلق نہیں تھا بزرگوں سے کہ بس گناہ کر لیا پھر توبہ توبہ توبہ توبہ. لڑکیوں کو دیکھے بھی جا رہے ہیں, فیس بک پہ اکاؤنٹ بھی کھلے ہیں, دیکھے مولانا صاحب کیا فحاشی آ گئی, خود بھی دیکھ رہے ہیں مولانا کو بھی دکھا رہے ہیں. ایسی توبہ ایسا لاہور تو ہمارے پر خود لاہور پڑتا ہے. بلکہ توبہ کی شرط یہ ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا ہوں گے. لیکن چار شرطیں کوئی مشکل تو نہیں ہے, کوئی مشکل ہے اس میں؟ کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دریائے سندھ میں کوئی وظیفہ پڑھنا ہے کیا؟ کچھ نہیں کرنا, بس یہیں بیٹھے بیٹھے چار شرطوں کے ساتھ توبہ کر لیجئے, پھر کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ کے انعامات سنیے, جو توبہ کر لے گا ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو صرف معاف نہیں کرتے اپنا پیار بھی عطا فرما دیتے ہیں. جن لڑکوں کا لڑکیوں سے تعلق ہے, گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے نوجوان یا بوائے فرینڈ بنایا ہوا ہے, ان سے قطع تعلق کر لیں, اپنا نمبر بدل دیں, اس کی گلی کے چکر لگانا چھوڑ دیں, اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیں. ورنہ عشق مجازی, میرے شیخ فرماتے تھے لڑکے لڑکیوں کا عشق عذاب الہی ہے. ایسا شخص کبھی چین نہیں پا سکتا جو کسی جس کے دل میں لڑکی کا عشق لڑکے کا عشق وی سی آر سینما ٹیلی ویژن اور فیس بک وغیرہ کے غیر اللہ بھرا ہوا ہو, اس کو کبھی سکون نہیں مل سکتا. یہ جو میں شعر سنا رہا تھا اس میں حضرت والا کے شعر ہے, نواز شریف کے اشعار ہیں. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. سبحان اللہ, اگر سارے دنیا کے غموں سے نجات مل جائے گی جو غلام مدینہ سچا بن جائے گا اس زمانے میں. حدیث شریف میں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی, جس نے سنت کو صرف عمل نہیں کیا بلکہ مضبوطی سے تھاما, یعنی اس پر عمل کر کے دکھایا, جب امت میں فساد ہوگا یعنی جہالت کا غلبہ بدعات کا غلبہ, تو فلاح اجر میتی شہید میت شہید, اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا. اب سو شہیدوں کے ثواب کو چھوڑ کر ہم اپنے ٹیلی ویژن کی, میں بھی اپنی بھی بات کر رہا ہوں, ٹیلی ویژن کی وی سی آر کی اور ڈش اینٹینا اور گندے گندے چینلز کے پیچھے پڑے ہیں, کہاں سو شہیدوں کا ثواب اور کہاں یہ گندی فلمیں اور ڈرامے. تو ہمت کر کے چھوڑیں 100 شہیدوں کا ثواب لیں مسلمانوں کو تو ثواب ہی ثواب ہے ہر قدم پر ثواب ہی ثواب ہے بیت الخلا بھی جا رہا ہے الٹا پیر رکھ کے جائے گا ثواب مل جائے گا سبحان اللہ واش روم جا رہا ہے الٹا پیر رکھے گا ثواب مل گیا باہر آئے سیدھا پیر رکھ دیا دعا پڑھ لی غفرانک اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے لمبی والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ورنہ صرف غفرانک پڑھ لیجئے سنتوں کی وارشیں کر دیجئے بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی تو چار شرطوں سے توبہ کر لیں اب حدیث شریف کی فضیلت سن لیجئے من لازم الاستغفار جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا حضرت والا سے یہ حدیث شریف سنی تھی کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا یعنی کثرت سے استغفار کرے گا مطلب کثرت سے توبہ کرے گا یعنی گناہ کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنائے گا اگر ہو جائے گا تو گناہ سے توبہ کر لے گا گناہ ہو سکتا ہے ہم سب میں بھی کوئی شخص بھی بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کوئی شخص معصوم نہیں ہو سکتا گناہ گٹر میں پھسل سکتا ہے پھسل جائے اٹھ کے دوبارہ توبہ کر لے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے اللہ سے 100 بار تعلق اس کے سوا کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے اب حضرت والا کا شعر سن لیجئے سوائے تیرے کوئی سہارا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں کسے غم جان و دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں اب لڑکیوں کے بارے میں حضرت والا شعر فرما رہا ہے لڑکیوں اس میں فیس بک یوٹیوب ٹی وی وی سی آر بھی آ گئے حضرت والا اس کا نام بت دیتے ہیں بت کافر جو ہے بتوں کو پوجتا ہے نا اپنے ہاتھوں سے مٹی کے بت بنا کے اس کو پوجتا ہے تو میرے شیخ فرماتے ہیں ہم لوگ ٹی وی کو پوج رہے ہیں لڑکیوں کو پوج رہے ہیں لڑکوں کو پوج رہے ہیں اپنے حرام خواہشات کو پوج رہے ہیں فیس بک یوٹیوب کو پوج رہے ہیں یہ کیسے پوج رہے ہیں قرآن شریف میں آتا ہے افا رائیت من اتخذ الہہ ہوا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا کہ نفس کی خواہش پر عمل کرنے کو خدا بنا لیا ہے تب یہ شعر سنیے گا فرما رہے ہیں یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنو تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں یعنی لڑکی کا غلام بن گئے لڑکے کا غلام بن گئے فیس بک یوٹیوب کے غلام بن گئے غلام پلس غلام از اکول ٹو غلام غلام کا غلام تو اپنا تعلق آقا سے لگائے اللہ سے لگائے کیسے لگائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے اور وہ سنت پہ چلنے کی ہمت سچوں کی صحبت سے ملے گی بات وہیں آگے ختم ہوتی ہے اکیلے نہیں چل سکتے مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ تھے ان کا شعر ہے تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں اللہ کا رستہ محبت کا رستہ ہے یہ ٹینشن والا رستہ نہیں ہے مگر محبت کا حق یہ بھی ہے کہ اس محبوب کو ناراض نہ کیا جائے میرے دوستوں بزرگوں داڑھی کو شیو کرنا یہ محبوب کو ناراض کرنا ہے کہ محبوب کی شکل تو داڑھی والی ہے کالی گملے والی شکل تو داڑھی والی ہے ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے تھوڑی کے نیچے سے دائیں طرف سے بائیں طرف سے اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا تو آپ ہم لوگ کیسے عاشق ہیں کہ محبوب کو ناراض بھی کر رہے ہیں اور عاشق رسول بھی بنے محبوب کو خوش کریں داڑھی رکھ لیں اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوتی اور ایسی سنت ہے جو واجب کے درجے میں ہے فرض کے قریب ہے جو داڑھی کو شیو کروائے گا اس شخص کو بھی سکون نہیں مل سکتا اگر توبہ کر لے ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کر لے ابھی سکون ملنا شروع ہو جائے گا اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایک مٹھی داڑھی رکھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے جو ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کر لے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کس سے ڈر رہے ہیں بیوی سے بچوں سے دفتر خاندان والوں اور اپنی عزت بنا کے رکھیے کہ میں ٹی وی پہ آتا ہوں میرے لوگ پیسے دیتے ہیں عزت تقوا میں ہے یا اپنے لوگوں کے اندر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عزت والا شخص تو تقوا والا ہے نہ کہ ہم نے لوگوں کے اندر عزت بنا رکھی ہے انشاءاللہ جو شخص گناہ سے بچے گا خود بخود فرشتوں کے ذریعے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبوبیت ڈال دیں گے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں ساری مخلوق کو حکم دے دو کہ یہ بھی اس سے پیار کرے آپ نے دیکھا ہوگا اولیاء اللہ کے سے سب لوگ کتنی محبت کرتے ہیں کیوں کیونکہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے محبوب اپنے اور ہم بھی ایک بات یہ بھی بتا دوں میں بھی یہ سمجھتا تھا بھائی اولیاء اللہ تو جو ہے وہ بڑے بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں ہم کہاں ولی اللہ بن سکتے ہیں ہم تو جھونپڑی میں رہنے والے ہیں اپنا کھاؤ پیو بس ایسی زندگی گزارو میرے شیخ نے امید دلائی نہیں ولی اللہ بننا گناہ سے بچنا ولی اللہ بننا فرض ہے یہ کوئی آپشنل مضمون نہیں ہے بلکہ کمپلسری ہے ضروری ہے کہ ہم سب ولی بن جائیں اللہ سے یہ یاد رکھیے گا اور ولی کیسے بنیں گے کوئی لمبی چوڑے وظیفے نہیں پڑھنے میرے شیخ فرماتے ہیں ولی بننا بہت ہی آسان ہے کیا کرنا ہے کام نہ کریں بس گناہ کے کام نہ کریں اللہ کے ولی بن جائیں گے داڑھی شیو کروانے میں کام کرنا پڑتا ہے نا ٹی وی کو آن کرنے میں بٹن لگانا پڑے گا نا ریموٹ کنٹرول سے آن کا بٹن دبانا پڑے گا اور انٹرنیٹ کھیلنے میں تو کچھ نہ کچھ لکھنا تو پڑے گا نا اگر کام سے بچ جائیں گے گناہ کے کام نہ کریں اور اللہ سے مزدوری لے لیں اللہ تعالیٰ اپنی دوستی عطا فرما دیں گے اتنی قیمتی باتیں بتا رہا ہوں آپ حضرات کو حضرت والا کی ہم لوگ پیسے لے کے بیان بھی کرتے ہیں آپ حضرات کچھ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنا چاہیے کچھ لوگوں کو اس وقت بھی نیند آ رہی ہے جبکہ اس وقت تو چائے کا وقت ہوتا ہے لگتا ہے چائے نہیں پیے حضرت والا ہمارے ہساتے بھی تھے حضرت مولانا شاہ ابرالو صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے حضرت حکیم الامت مولانا شاہ شبلی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے ہمارے اکابرین دیکھیے کیسے احتیاط کرتے تھے کسی نے ان کی دعوت کی اور فرمایا کہ حضرت آپ کی چائے کی دعوت ہے تو ٹھیک ہے بھائی حضرت والا ہمارے دادا شیخ ہندوستان کے بہت بڑے عالم آخری خلیفہ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 24 سال میں ان کو خلافت ملی تھی اتنے بڑے اللہ کے بزرگ اور شیخ الحدیث جو ہے نا جن کی کتاب پڑھتے ہیں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا کہ قیامت انہوں نے فرمایا کہ اگر قیامت کے مجھ سے پوچھا گیا فضائل اعمال لکھنے کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں تو میں مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ کو پیش کروں گا کہ میں ایسا لائق شاگرد لے کر آیا ہوں ایسے اللہ والے تھے بچپن ہی سے اللہ کے ولی تھے ان سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہمارے گھر چائے پی لیجیے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں چائے پی لوں گا حضرت تشریف لے گئے ان کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ چائے کے ساتھ وائے بھی رکھی ہوئی ہے بسکٹ اور سموسے اور پاپڑ اور جو بھی ہوتا ہے تو اللہ والے اپنے بات کے پکے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ دیکھو میرا تم سے وعدہ ہوتا ہے چائے کا یہ وائے آپ کھائیے اپنے دوستوں کو کھلائیے میں صرف چائے پی کے واپس جاؤں گا ہمارے بزرگان دین ان کی نظر یہ چائے پہ نہیں ہوتی اسے لوگوں کا دل خوش کر دیتے ہیں چائے ان کی نظر لوگوں کے مال پر نہیں ہوتی ان کی نظر اپنے دل پر ہوتی ہے اور یہ حریص علی ایمانکم حضور انبیاء کے وارث ہوتے ہیں نا انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے امت کے ایمان پہ حریص تھے کہ ان کے ایمان میں ترقی ہو جائے ان کی اصلاح ہو جائے تو جو سچے اولیاء اللہ علماء ربانی ہوتے ہیں ان کی بھی یہی حریص ہوتے ہیں لوگوں سے گھلنا ملنا اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ دین کے قریب آ جائیں مسکراتے ہیں سب سے السلام علیکم یہی اور یہی اخلاق ایک بات بتا دوں صرف ان کے سامنے نہیں ہوتے گھر میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں وہ یاد رکھیے گا ہمارے یہی ہے کہ ہم باہر تو اچھے ہیں ماں بیوی ہم سے پریشان ماں باپ پریشان بچے پریشان گھر والے پریشان اس کی اصلاح کروائیں نا سب سے آسان طریقہ یہ ہے ایک بہت پیاری حدیث شریف ہے التودد الى الناس نصف العقل اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا تھا جب سے میں نے یہ حدیث شریف اپنے پیارے شیخ سے سنی فرماتے ہیں لوگوں سے بتکلف محبت کرنا آدھی عقل ہے سبحان اللہ التودد باب تفاعل سے دل نہیں چاہ رہا کیا بولتے ہیں ہمیں اس سے مناسبت نہیں ہے دل نہیں چاہتا بھائی سلام دعا تو کر سکتے ہیں نا السلام علیکم کیسے مزاج ہے جناب لوگوں سے بتکلف محبت کرنا اب اتنا عرصہ ہو گیا بیوی کے ساتھ رہتے رہتے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دل نہیں چاہتا بیوی سے بات کرنے کا حتیٰ کہ نمازیوں سے بات کرنے کا امام صاحب سے بات کرنے کا کوئی شیخ آیا ہوا ہے کوئی عالم آیا ہوا ہے ان کا بیان ہو رہا ہے دل نہیں چاہ رہا مگر ان سے دعا لے لی دعا دے دی ان کو ان سے دعائیں کروا لی بڑے ہوتے ہیں سفر مسافر ہوتے ہیں جو بڑے بڑے حضرات آتے ہیں کراچی سے اور دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان سے دعائیں لے لی دعائیں دے دی حدیث شریف میں آتا ہے لوگوں سے بتکلف محبت کرنا یہ آدھی عقل ہے سبحان اللہ دل نہیں چاہ رہا پھر بھی محبت کریں مگر نامحرم سے نہیں کرنی اس پہ بات وہیں آگے ختم نہیں اخلاق نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں سے محبت کرنا اگر اللہ کے حکم کو توڑ کے لڑکیوں سے محبت کریں گے غیر محرم عورتوں سے یہ اخلاق نہیں کہلائیں گے جیسے ایئر ہوسٹس آ گئی فضائی ماسی جہاز میں آ گئی اب سمجھ رہے ہیں وہی کہ بھائی اس سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے یہ حضرت والا نے ہمیں بتایا اب وہ آ گئی لبیک اللہم لبیک بھی پڑھ رہا ہے احرام کی چادر ہی باندھی ہوئی ہے اور بٹن دبا دبا کے اس کو بلا رہے ہیں بول رہے ہیں کاش یہ بٹن اپنے گھر میں رکھوا لوں تو بیوی بھی اسی بٹن پہ آتی رہے گی وہ اب وہ ایئر ہوسٹس آ گئی سعودی ایئر لائن یا ایمریٹس ایئر لائن پی آئی ایئر لائن کی اب اس کو مزے مزے کے باتیں کر رہے ہیں چبا چبا کے باتیں کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں سنیے آپ کے وہ میری چائے ایک اور چائے مل جائے گی کیا نظر ملا کے باتیں ہو رہی ہیں اس سے میرے شیخ نے فرمایا میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں فضا سے مراد جہاز ہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے اور یہ سنیے گا فرماتے ہیں خوف ایک ابھی ہم لوگ ٹنڈو حیدر میں تھے ایک صاحب آئے مجھے بڑا ہر وقت خوف رہتا ہے میں نے کہا اتنا پریشان نہ ہو حضرت والا کی بات بتائی کہ حدیث شریف کی بات ہے خوف صرف اتنا مطلوب ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں ہر وقت ڈرتے رہیں ہر وقت ڈر رہے ہیں ایسا مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہماری صحت خراب ہو جائے بلڈ پریشر لو ہو جائے ہمارا اور اتنا زیادہ ڈرتے رہیں کیونکہ آج کل قوتیں کمزور ہو گئی ہیں یاد رکھیے گا ذکر بھی شیخ سے پوچھ کے کرنا چاہیے ورنہ چار تسبیحات کافی ہیں ورنہ 1000 دفعہ وہ پڑھ رہے ہیں یعنی مشائخ کی کتابیں تو کتنی ساری ہیں ان کا وظیفہ سب کے وظیفے مل کر ذہن میں کھچڑی بن گئی اب غصہ آ رہا ہے ٹینشن ہو گئی ڈپریشن کا شکار ہو گیا بلڈ پریشر ہائی کبھی لو ہو رہا ہے اور پھر انسان لو اس سے پریشان ہے اس لیے وظائف اور ذکر پوچھ کے کرنے چاہیے وظائف تو صبح شام کے جو معمولات ہیں تینوں کل پڑھنا بسم اللہ الذی لا یضر یہ تو صحیح ہے مگر جو ذکر کرتے ہیں جہاں جو ذکر پڑھا فوراً شروع کر دیا کہ میرے مسئلے حل ہو جائیں گے دیکھیے ذکر کا مطلب کیا ہے اللہ کو یاد کرنا نا سب سے بڑا اللہ کی یاد کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ اتق المحارم گناہ سے بچ جاؤ تکن عابد الناس دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہو گئے عابد الناس دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار یہ حرام سے کیا بچنا ہے ٹی وی سے بچنا اس زمانے کا کینسر انٹرنیٹ سے بچنا یوٹیوب فیس بک سے بچنا عورتوں سے بچنا یہ حرام کام ہے ان کو ہم حرام سمجھتے بھی نہیں ہیں داڑھی کو شیو کروانا ایک مٹھی سے کم کروانا اور باقی باطن کے گناہ بھی بہت سارے ہیں وہ تو اللہ والوں کے پاس جانے سے پتہ چلتے ہیں بوز اور کینا نظر نہیں آتے الٹرا ساؤنڈ میں تکبر بھی نظر نہیں آتا حسد بھی نظر نہیں آتا ان کی اصلاح کروائیں ورنہ جب تک کوئی شیخ نہیں ملنا بہشتی دیور کتاب تو سب کے پاس ہے نہیں ہے تو خرید لیجئے ہیرآباد سے مل جائے گی مگر ہیرآباد والوں سے میرا کوئی کمیشن نہیں ہے تو بہشتی دیور خرید لیجئے اور اس میں بہشتی دیور کا ساتواں حصہ ہے اس میں ساری برائیاں لکھی ہوئی ہیں غصے کا علاج تکبر کا علاج مگر آپ بتائیے کوئی ڈاکٹر کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر وہ بن سکتا ہے کیا سوئمنگ کی کتاب پڑھ کے کوئی سوئمنگ کر سکے گا میرے شیخ فرماتے تھے سوئمنگ کرنی آ جائے گی اس کو تیراکی آ جائے گی جب تک سوئمر کے ساتھ نہیں رہے گا تیراکی کرنے والے کے ساتھ نہیں رہے گا اسی طرح کتاب بہت مبارک ہے اس سے معلومات ہو جائیں گی وہ اس پر عمل کی ہمت سچوں کی صحبت سے ملے گی تو یہ شعر سن لیجیے بس فرماتے ہیں کہ سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے بس دو تین باتیں بتا کے ہم لوگ ختم کرتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے یغلبنا کریمن بار بار اس کو بتاتا ہوں تاکہ مجھے بھی عمل کی توفیق ہو جائے یغلبنا کریمن کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمٌ اور بد اخلاق اور کمینے شوہر عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں احب رکھتا ہوں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں کریم رہوں بھلے مغلوب رہوں یعنی عورتیں میرے اوپر تو میں کرتی رہے مطلب عورتیں میرے اوپر حاوی رہے اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفہوم بتا رہا ہوں کہ عورتوں کو حق ہے تیز آواز سے بات کرنے کا تیز آواز سے مستورات بات کر سکتی ہیں ان کو اگر وہ بدتمیزی کریں کیونکہ عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے حدیث شریف میں آتا ہے عورت جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے ہی نیچرلی فطرتی ٹیڑھا پن اس کے اندر ہے اس کو کوئی سیدھا کر ہی نہیں سکتا ہے کتنی بڑی وہ رابعہ وصلیہ ہو جائے اس کے اندر ٹیڑھا پن رہے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹ گئی بھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ جب تو روٹ جاتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے فرمایا جب تو روٹی ہوتی ہے نا تو قسم کھاتی ہے ورب ابراہیم ابراہیم کے رب کی قسم اور جب تم اس سے خوش ہوتی ہے ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھاتی ہے تو عورت جب روٹ جائے تو میرے شیخ فرماتے تھے ہم حیدرآباد کی لگا دیتے ہیں اب تو پتہ ہی وہ ہے بھی نہیں کہ بلہ حلوائی کا گلاب جامن چھوٹا والا جو اچھا نرم والا ہوتا ہے اس کے منہ میں ڈالو تو اگر وہ گالی بھی دے گی تو میٹھی میٹھی نکلے گی اور یہ سوچ لیں کہ ایک مینا پال رکھی ہے بولے جا رہی ہے مینا کا کام بولنا ہوتا ہے نا تو بس وہ بولے جا رہی ہے اور صبر کر لے تو عورت جو ہے ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے المرۃ کذل ان اقمتھا کسرتھا اگر تم اسے سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی وہ ان استمتعت بہ استمتعت بہ وفیھا عوج اگر تم اس کے ٹیڑے پن سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھا سکتے ہو اس کی تشریح میں لکھتے ہیں محدثین فرماتے ہیں کہ فیہ تعلیم للاحسان الی النساء اس میں تعلیم ہے عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کا اور رفق بہن ان کے ساتھ نرمی کریں سارا غصہ ہم مولویوں کا خصوصاً مولوی سے مراد جو بھی داڑھی والا ہے یا غیر داڑھی والا بھی ہو نمازی پرہیزگار جس کو آج مشہور ہے بڑا نمازی ہے سارا غصہ بیچاری بیوی پہ نکلتا ہے سارے بھائی بیوی کو معاف کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آتی ہیں اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں پورے دن گھر میں رہتی ہے برتن ٹوٹ گیا کھانے میں نمک تیز ہو گیا کوئی کھانا نہیں بنایا وقت پہ نہیں تکیا نہیں دھویا غلاف نہیں دھویا کپڑے استری نہیں کیے تو معاف کر دینے چاہیے وہ بھی تو استری ہے گجراتی زبان میں بیوی کو استری کہا جاتا ہے یہ سب حضرت والا سے باتیں سنی ہیں ورنہ ہمیں کچھ کیا پتا تھا سبحان اللہ اللہ والوں کی نظروں سے بہت کچھ ملتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر حق ہے جب بری نظر کو تم تسلیم کرتے ہو محدثین فرماتے ہیں تو اچھی نظر کو کیوں نہیں تسلیم کرتے ہیں بچوں کو نظر لگ جاتی ہے سوکھ گیا بیچارہ فکیف نظر العارفین میرے شیخ عارف باللہ تھے کہ تم عارفین کی نظروں کو کیوں نہیں تسلیم کرتے جو فاسق کو اللہ مومن بنا دے جو جاہل کو عالم بنا دے جو کتے کو انسان بنا دے مگر اللہ کا حکم ہونا بھی ضروری ہے وہ جب ہوگا جب شیخ کی جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے اس پر عمل بھی کرے گا تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی یہ حدیث شریف پوری کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تشریح بتا رہا تھا عورتوں کے ساتھ نرمی کرنے کا وصبر علی عواج اخلاقہن ان کے ٹیڑے اخلاقی ٹیڑے پن پر صبر کرنا ہے اور آگے کیا فرمایا لاحتمالی ضعف عقولہن کیونکہ ان کی عقلیں کمزور ہیں عقل کمزور ہوتی ہے اس لیے ان کے ساتھ ذرا نرمی کی جائے مرد مومن وہی ہے جو اپنی بیوی کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور جو بیوی پہ ہر وقت طلاق کی دھمکیاں جھڑک رہا ہے جھنجھلاہٹ ہو رہی ہے اور دھکے دے رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے یہ مرد مومن نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کی حدیث شریف کے مطابق یہ شخص کمینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کمینہ ہے وہ شخص یعنی کمینے شوہر عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں اب بتائیے ہمیں کیا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے اس لیے اللہ کے لیے میں بھی اور ہم سب لوگ اللہ کی بندی سمجھ کر ہماری بیوی بعد میں ہے پہلے اللہ کی بندی ہے اللہ کی بندی سمجھ کر میں بھی اور ہم سب لوگ اس کی خطاؤں کو معاف کریں پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں مرزا مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ نازک مزاج تھے ذرا سی سلائی ٹیڑی نظر آ جاتی تھی سر میں درد ہو جاتا تھا ان کو الہام ہوا کہ ایک بہت بڑی کڑوی عورت ہے نمازی پرہیزگار ہے مگر بولتی بہت ہے بڑے کڑوے مزاج کی اگر تم نے اس سے شادی کر لی تو تمہارا ڈنکا سارے عالم میں پٹوا دوں گا انہوں نے اس سے شادی کر لی اور ہر وقت تو میں لگا کے رکھتی تھی مگر وہ برداشت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ شیر کی سواری عطا فرمائی اور جو سانپ کا کوڑا ان کو عطا فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ اگر مرزا مرزا جانے جانا بیوی کی تلخ مزاجی پر صبر نہیں کرتا تو آج میری شیر کی سواری عطا نہیں ہوتی تو ایک بزرگ جو ہے ہوا میں اڑ رہے تھے وہ بھی چاہتے تھے اللہ سے انہوں نے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی کرامت عطا فرما دیجیے مگر کرامت میرے شیخ فرماتے تھے اولیاء اللہ کی صرف کرامت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے ان کی استقامت سے متاثر ہونا چاہیے کرامت تو مکھی کو بھی حاصل ہے مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے اس سے بیت ہو جائیے کرامت تو کافر وغیرہ بھی کچھ ایسے مجاہدات کر کے وہ کچھ ایسے ادھر ادھر کی چیزیں دکھا دیتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی بزرگی کی بات نہیں ہے بزرگی کی بات ہے سنت و شریعت پہ چلنا بہرحال اولیاء اللہ کو اللہ کرامتیں بھی عطا فرماتے ہیں مگر وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عطا فرما دے تو بزرگ نے دعا کی ہے اللہ مجھے کوئی کرامت دے دی تاکہ میری بیوی میری مرید ہو جائے لوگ میری بیوی میری بزرگی کی قائل ہو جائے تو اللہ نے ان کو کرامت دی وہ جاناماز میں بیٹھے تخت سلیمانی وہ بن گیا وہ اڑنے لگا تو اور ان کی بیوی دیکھ رہی ہے ان کو شکل شاید پہچانی نہیں گی اپنے شوہر کی کیونکہ وہ بزرگ بن کے کرامت ہو رہی تھی ان کی تو وہ پہچانی نہیں ہوں گی اتنے نور والے بزرگ کون جا رہے ہیں اس نے کہا یہ ہوتے ہیں بزرگ اڑنے والے پھر اس کا شوہر آیا بولا کہ آج تم نے کوئی اڑتا ہوا بزرگ دیکھا تھا ہاں ہاں یہ ہوتے ہیں بزرگ اڑنے والے تم کہاں زمین پہ دھرے رہتے ہو تو انہوں نے کہا میں ہی تو تھا تمہارا شوہر ہوں میں ہی تو اڑا تھا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اچھا جب ہی تو کہوں تم ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے تھے اس نے بھی فی نکال دی اور جب کہیں بھائی برتن لے کر آنا آرکوپال کی برتن لے آنا شوہر برتن لے کر آئے تم آرکوپال کے لائے تم تو تھرکوپال کے اٹھا کے لے آئے اور تم نے کہا تھا اچھے کپڑے لے کر آنا تم چیتھڑے اٹھا کے لے آئے تو میرے شیخ فرماتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے ورنہ گھر آج کل جہنم بنا ہوا ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ جب فیس بک کی لڑکیاں دیکھی جائیں گی بات وہیں آ کے ختم ہوتی ہے جب ڈرامے والی عورتیں اخبار جہاں والی ہیں جو بھی اخبار ہے وہ جب دیکھی جائیں گی ایسی اسمارٹ اسمارٹ وہ اسمارٹ ہوتی نہیں ان پہ لعنت برس رہی ہے صرف کیمرے کا فوکس اور ایک ایک دس دس ایک ایک لاکھ روپے بیوٹی پالر پہ خرچ کر کے ٹی وی کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں کیسی اچھی لگ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت تو ایسی عورت پہ جو بد نظری کے لیے پیش کرتی ہے ان پہ تو لعنت برس رہی ہے شیطان مسمیرزم کر کے ان کو اچھا دکھا رہا ہوتا ہے جب ان کو دیکھیں گے تو اپنی دال روٹی کیسے اچھی لگے گی جب بریانی دیکھ لے گا انسان تو اپنی دال روٹی اچھی لگے گی کسی کو وہ تو ناشکری کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے پلیٹ فارم کی چائے پہ صبر کر لیجئے پھر جنت میں یہی ہماری بیویاں جو ہیں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی دل نہیں جا رہا وقت کم ہے ہمیں مدنی مسجد بھی جانا ہے مغرب سے عشاء اس فقیر کا وہاں بیان ہے اہٹائی اسپتال کے پاس وہاں خواتین کا بھی پردے سے انتظام ہے بس اب ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو معاف فرما دیجئے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا معاف فرما دیجئے اللہ بس آپ معافی کا پروانہ دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے ہمارے گناہ تو محدود ہیں چاہے کتنے ہی زیادہ ہوں پر آپ کی رحمت کے آگے صرف محدود ہی محدود ہیں اور آپ کی رحمت تو غیر محدود ہے آپ نے آسمان پہ لکھوا رکھا ہے کہ میری رحمت اور غصے میں دوڑ ہوئی میری رحمت بازی لے گئی اس رحمت کا واسطہ دیتے ہمارے گناہوں کو بخش دے عیبوں کو چھپا دے نیکیوں کو ظاہر فرما دے سچی توبہ بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں اے اللہ آپ کیسے پیارے اللہ ہیں کہ آپ نے توبہ کو چار شرطوں کے ساتھ مقید فرما دیا کہ بیٹھے بیٹھے کر لو کوئی لمبے وظیفے بھی نہیں پڑھنے چار شرطوں سے ہم توبہ کرتے ہیں جتنے گناہ ہیں اے اللہ اس سے الگ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں دل میں ندامت بھی ہے اور پکا ارادہ کرتے ہیں اب گناہ نہیں کریں گے جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور ہمیں اپنی اس توبہ کی برکت سے اپنا محبوب بنا لیجیے جو ایسا غم جو ہمیں گھلا رہا ہو حدیث شریف میں آتا ہے جو استغفار کرے گا اس غم سے اللہ نجات دے دیں گے اے اللہ ہم استغفار اور توبہ کرتے ہیں سارے غموں سے نجات دے دیجیے سارے کام بنا دیجیے رزق ایسی جگہ سے دے دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو رزق میں مال میں برکت دے دے اولاد میں برکت زندگی میں برکت دے دے تاکہ خوب نیک اعمال کر سکیں تجھ کو خوش کر سکیں سنت پہ چل سکیں اے اللہ مرنے سے پہلے اپنا بنا لیجیے اپنا دوست بنا لے اپنا ولی بنا لے خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے ہم پناہ چاہتے ہیں ٹی وی دیکھتے وقت انٹرنیٹ کی ویب سائٹ دیکھتے وقت ہمیں ہارٹ اٹیک ہو جائے اور ہم آپ کے پاس آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گناہ کی حالت میں حاضری ہو ہم پناہ چاہتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا اے اللہ ہمیں خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرما دیجئے گناہ کی حالت میں موت مت دیجئے اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے آپ خوش ہو جائیے اے اللہ جو بیان ہوا اس کو قبول فرما لیجئے جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی مبارک محنت مساجد مدارس سچے اللہ والوں کی خانقاہیں اور جتنے اہل حق کے دین کے شعبے کام کر رہے ہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما علماء کرام کی مدد فرما پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے شام اور برما کے مسلمانوں کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما سارے عالم کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما بیت المقدس اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے اور سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحمتوں کی بارش فرما دیجئے اور آپ راضی ہو جائیے وصلی اللہ علیہ نبی میرے شیخ موجودہ شیخ ہیں حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت رکاتم عالیہ ان کی زندگی برکت عطا فرما اور جتنے مشائخ علماء کرام ہیں اللہ جس جس شعبے کے سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما عمروں میں برکت دے دیجیے وصلی اللہ علیہ نبی امی آمین یا رحیم جزاک اللہ خیر کتابیں لے لیجیے ہم کتابیں لے کر آئے ہیں جزاک اللہ خیر